सकती है, हम नहीं मानेंगे, करते ही जाएंगे बदमाशियां। कह दो ये जमाने वालों से, नए छीने हमसे आजादियां। है दिल में जो कहना है जैसे वैसे ही रहना है। ओ एक जिंदगी है, ज्यादा नहीं पर थोड़ा तो बिगड़ेंगे। हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, थोड़ा और बिगड़ेंगे। हम नहीं सुधरेंगे। लम्हे शरारत के न जाने देंगे अपनी खुशी में गम, नाने देंगे हम जिंदगी को मुस्कुराने देंगे। ओ लम्हे शरारत के न जाने देंगे अपनी खुशी में गम, नाने देंगे हम जिंदगी को मुस्कुराने देंगे। ओ ओ ख्वाबों की बारिश में हम भीगे ख्वाहिश में। गुजरेंगे